اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آجلک عن قومک یا موسیٰ کس چیز نے جلدی کرائی آپ کو اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام کہ جب دریا پار کر کے چلے گئے اللہ پاک نے کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. یہ اس وقت کا ذکر ہے. آپ جلدی جو آ گئے تو کیسے آ گئے اپنی قوم سے؟ قال ہم اولائے علی اثری, فرمایا وہ جو قوم والے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ, میں نے جلدی کی اے میرے رب لِتَرْضَى, تاکہ تو راضی ہو جائے. اب یہاں پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب لے کے گئے تھے اور قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تھا اور 70 آدمیوں کو پھر کوہ طور پہ لے کے گئے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں وہ مراد ہے. اللہ پاک نے پوچھا کہ وہ 70 آدمی تو ابھی تک آئے نہیں ہیں, تو آپ پہلے کیسے آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی ابھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ہم اولائے علی اثری, وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے, میں ان سے پہلے آ گیا تاکہ اللہ آپ راضی ہو جائے. کہ اس طرح بعض مفسرین نے وہ جو 70 آدمی منتخب کیے تھے اس سلسلے میں یہ ما آج اللہ کا اللہ پاک فرما رہے ہیں. لیکن یہاں پر عن قومک, لفظ ما آج اللہ کا عن قومک, یہاں پر سبعین کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ 70 آدمیوں سے آپ آگے آگے کیسے آ گئے. اس لیے یہ مانا کرنے کی بجائے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ گئے اور پیچھے قوم چھوڑ گئے تھے, اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جلدی کیسے آ گئے, اس سے مراد کیا ہے؟ جب دریا پار کر کے چلے گئے تھے اب کتاب کے لیے کوہ طور پہ جانا تھا, لیکن کوہ طور پر جانے میں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اپنی قوم میں رہتے, کچھ مدت اپنی قوم کی اصلاح کرتے, کیونکہ قوم ایسی ہے پہلے تو فرعونیوں کے ساتھ رہ چکی ہے. دریا پار کیا تو ایک شرک کا اڈا دیکھا تو کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ, جیسے انہوں نے یہ الہ بنایا ہوا ہے تو ہمارے لیے بھی اسی طرح الہ بنا دے. یعنی ابھی تک توحید کا مسئلہ بنی اسرائیلیوں کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں آیا ہوا تھا, تو چاہیے یہ تھا کہ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے اندر کچھ مدت ٹھہر کے توحید کے مسئلے پر محنت کرتے, ان کو توحید کے مسئلے میں صحیح پکا کرنے کے بعد پھر آپ کو جانا چاہیے تھا کوہ طور پہ. تو اللہ پاک اس کے بارے میں کہتے ہیں ما آج اللہ کا عن قوم کا, اپنی قوم سے یہ جو آپ اتنے جلدی میں آ گئے, کس چیز نے آپ کو جلدی میں مبتلا کر دیا, آپ اتنے جلدی میں کیسے آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ علی اثری, وہ میرے نقش قدم پہ چل رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ میرے نقش قدم پہ, میرے پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پہ ہیں, وہ بھی یعنی توحید پہ اسی طرح قائم ہیں. میں آیا ہوں اللہ تاکہ تو راضی ہو جا. تو اللہ پاک نے آگے سے فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو فتنے کے اندر ڈال دیا, وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہیں بلکہ وہ تو الٹا شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. چلو جی. قال فإنا قد فتنا, اللہ نے فرمایا ہم نے فتنے میں ڈال دیا تیری قوم کو من بعد تیرے بعد، وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. فَتَنَّ، اللہ کہتا ہے ہم نے فتنے میں ڈال دیا. پھر اَزَلَّ، سامری نے گمراہ کر دیا. دونوں کا ذرا فرق سمجھو، بظاہر ٹکراؤ ہے، ہم نے فتنے میں ڈالا یعنی ہم نے گمراہ کیا، اور اَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے گمراہ کیا. بظاہر دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے. وطن کے نیچے لکھا ہے خلقن و تکوینن، تکوینی طور پہ اور خالقیت کے طور پہ تو فتنے میں ڈالنے والا اللہ ہے، اور گمراہی کا سبب کون بنا؟ وہ سامری ہے. تو اصل آزمائش میں ڈالنے والا اللہ، اور وہ جو آزمائش کے اندر پڑ گئے، گمراہی کے اندر پڑ گئے، گمراہی میں واقع ہونے کا سبب جو بنا تو وہ بنا سامری. تو ازلہم السامری یہاں پر مراد ہے سببن و قصبن، اور فتنہ میں مراد ہے خلقن و تکوینن، تاکہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو. یہ سامری نے ان کو گمراہ کیا، یعنی ان کی گمراہی کا سبب بنا یہ گمراہی والا قصب، یہ اس نے کیا. سامری، یہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، سامری ایک قبیلے کا نام ہے، یعنی قبیلہ ہے سامرا، بنو سامرا یہ قبیلے کا نام ہے. اسی بنو سامرا کی طرف جب نسبت ہوگی تو سامری، اور یہ سامرا قبیلے کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتا تھا اس لیے اس کا نام سامری ہو گیا، ورنہ اس کا اصل نام موسیٰ تھا. لو، اصل نام موسیٰ تھا، اور اس کو اس کی والدہ پھینک گئی تھی، بچہ تھا، والدہ جنگل میں جا کے پھینک گئی تھی، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا سامری کو. اللہ پاک نے اس کے سنبھالنے کے لیے جبرائیل کو مقرر کیا تھا. یہ بھی کوئی قرآن حدیث کی ویسے بات نہیں، البتہ تفسیروں نے لکھی ہے، تاریخی باتیں ہیں، تفسیروں نے لکھی ہیں کہ حضرت جبرائیل، چونکہ اللہ پاک نے پالنا تو ہے ہر ایک کو، تو پالنے کے لیے اللہ پاک جس کو مقرر کر دے تو گویا کہ اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے اس کی پرورش کرائی، اس لیے اس کے بارے میں یہ آپ کے پاس اوپر لکھا ہے. یہ جلالین کے حوالے سے ایک شعر لکھا ہے، موسل نذیر رباہ جبرائیل و کافرو کافرون، موسل نذیر رباہ جبرائیل کافرون، موسل نذیر رباہ فرعون مرسلو. وہ موسیٰ جس کی تربیت جبرائیل نے کی تھی کافرون، وہ کافر ہے، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی تھی مرسل، وہ اللہ کا رسول ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول. تو یہ سامری، سامری جو تھا قبیلہ بنی سامرا کا، اس نے گمراہ کیا بنی اسرائیلیوں کو. وہ کس طرح، یہ اس کا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے یہاں پر بھی. فرجع موسیٰ الی قومہ بعد از انقضائے مدت میعاد، جو کوہ طور پر میعاد تھی، وقت تھا وہ ختم ہو جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے. الی قوم، اپنی قوم کی طرف، غضبانا، غصے میں بھرے ہوئے تھے، اسفن، افسوس کرنے والے تھے. اب آئے آ کے قال یا قوم، خطاب اول با قوم، پہلا خطاب تو آ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا، الم یعدکم ربکم، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، یعنی تورات کا، تو تورات لینے کے لیے میں تمہارے لیے چلا گیا. افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہو گئی تھی تم پر، لمبا ہو گیا تھا تم پہ عہد، زمانہ زیادہ کوئی گزر گیا تھا، اس واسطے تم نا امید ہو گئے. ام ارد تم یا نا امید تو نہیں ہوئے، ارادہ کیا تم نے کہ اترے تم پر غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اب اس طرح تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی میرے آنے تک نہ تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے، میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی ٹور پہ جا رہے ہو آپ کے آنے تک ہم تو توحید پر قائم رہیں گے، لیکن میرے آنے سے پہلے پہلے ہی تم نے اس وعدہ خلافی کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، قوم جواب دیتی ہے ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بے ملک نہ اپنے اختیار سے، اپنے اختیار کے ساتھ نہیں خلاف ورزی کی، ولکننا حملنا اوزارن، لیکن ہم اٹھوائے گئے بوجھ من زینت القوم، قوم کے زیورات سے، قوم قبطی جو فرعونی تھے، فرعونیوں کے زیورات ان کے پاس امانت پڑے ہوئے تھے، یہ جو آئے تو ساتھ وہ بھی لے آئے تھے، وہی فرعونیوں کے زیورات وغیرہ بنی اسرائیلی ساتھ لے آئے تھے، تو وہی کہتے ہیں کہ وہ زیورات ہمارے پاس تھے، فقذفناها، ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا آگ میں، بامر سامری، سامری نے جڑا بچھلے کی شکل بنائی تھی، بچھلے کی شکل بنا کر اس کے اندر اس نے یہ زیورات بھی ڈالے تھے، یہ آگ میں ڈال کر پھر وہ کھڑا کر کے نکال کے اس کے اندر اس نے ڈالا تھا، اب اس طرح سامری کے حکم کے مطابق زیورات بھی اس پچھڑے کے اندر ڈالے گئے، فَقَذَالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح ڈالا سامری نے یعنی زیورات کو آگ میں، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچھڑا، تھر، جسدن، ایک جسم، صرف جسم ہی جسم، بلا کمالات، اس کے اندر یعنی کوئی کمال نہیں تھا، ویسے جسم کا جسم تھا، لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، چلانا تھا، اس نے کوئی ایسے طریقے سے بنایا تھا اس کو کہ اس کے اندر ایک آواز پیدا ہو گئی، بس جب آواز جو پیدا ہو گئی، فقالو، تو وہ آپس میں کہنے لگے، ھذا الہکم، او معبود تو یہ ہے، وہ الہ موسیٰ، موسیٰ کا بھی، فنسیا، وہ تو بھول گیا کہ کوہ طور پر خدا کو طلب کرنے لگا، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کوہ طور پہ چلا گیا، خدا تو یہ ہے، تو وہ کہنے لگے اس طرح سامری نے ہمیں خراب کیا ہے، ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی، افنا یرونا، کیا نہیں دیکھتے وہ کہ اللہ یرجو الیہم، کہ نہیں جواب دیتا کسی بات کی، کسی بات کا، وہ بچڑا ان کو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا، ولا یملک، نہیں مالک ان کے نقصان کا اور نہ نفع کا، تو جو نقصان نفع کا مالک بھی نہ ہو، بات کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، جواب بھی نہ دے سکتا ہو، کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے، افلا یرونا، کیا وہ سمجھتے نہیں، افلا یرونا، خود تو نہ سمجھے، یعنی یہ بات بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ افلا یرونا آیت توحید ہے چہاروں، اور اس آیت میں افلا یرون تحمیق کے اول، جو اس سامری نے ان کو بے وقوف بنایا تھا، یہ پہلی ان کی بے وقوفی، جو اس نے ان کو بے وقوف بنایا، اب وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں کر سکتا، نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، یہ جواب شبہ کہ حضرت ہارون نے بھی تبلیغ نہ فرمائی، تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ حضرت ہارون نے تو تبلیغ فرمائی تھی، اور وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ تَحْمِيكَ ثَانِي، ہارونی تبلیغ پر بھی نہ سمجھے، پہلے تھا افلا یرونا، خود نہ سمجھے، اب دوسرا آ گیا کہ حضرت ہارون نے سمجھایا، لیکن حضرت ہارون کے سمجھانے سے بھی وہ نہ سمجھے، یہ دو ان کی بے وقوفیاں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ تم فتنے میں ڈالے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ تمہارا رب رحمان ہے، یہ نہیں ہے بچڑا، فَاتَّبِعُونِي میری بات مانو، میری بات مانو یعنی میری راہ چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور میرے حکم کی اطاعت کرو، یہ فَاتَّبِعُونِي فعلاً وَأَطِيعُوا قَوْلًا فعل میں بھی میری اتباع کرو، قول میں بھی میری اتباع کرو، اس بچڑے کو اپنا معبود نہ بناؤ، یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تھا لیکن قوم نے نہ مانا، قَالُوا إِنَادِ قَوْم لَن نَبْرَحَ عَلَيْ آقِفِينَ ہم تو اس پر اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے، یعنی مرادیں مانگتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائے، آقفینا مراد مانگنے کے لیے اس پر یعنی جمے رہیں گے ہم یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ وہاں مزامیر وغیرہ بجا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے، از شاہ اسحاق کتاب ان کی اربعین کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی، تو اب وہ اسی بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا، اسی سے مرادیں مانگنے لگے، قال یا ہارون اب یہ پہلا خطاب حضرت موسیٰ نے قوم کو کیا اور قوم نے کہا کہ سامری نے ہمیں خراب کیا، وہ قوم کی دو بے وقوفی اللہ پاک نے ذکر کی، اب اس کے بعد خطاب آ رہا ہے حضرت ہارون کو، قال یا ہارون خطاب دوم با ہارون، ہارون علیہ السلام کو خطاب کی حضرت موسیٰ نے، ما منع کا ازرائے تہم زلو کس چیز نے روکا تھا آپ کو جب آپ دیکھ رہے تھے کہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو سمجھایا، کس چیز نے روکا، اللہ تتبعنی کس چیز نے روکا، اس بات سے یہ لازائدہ ہے ان تتبعنی کہ تو میری اتباع کرتا یعنی میرے پیچھے آ جاتا، ہارون علیہ السلام جب یہ گمراہ ہو گئے تھے آپ ان کے اندر کیوں ٹھہرے رہے، ان کو چھوڑ کے میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے، افا سیت امری کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی، یعنی لا تتبع سبیل المفسدین حکم یہ تھا کہ فسادیوں کی راہ پہ نہیں چلنا ہے، میری اتباع کرنی ہے تو تجھے چاہیے تھا میرے پیچھے کوئی ٹور پہ آ جاتا، یہاں تو کیوں ٹھہرا رہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے، کیوں نہ آیا اللہ تتبعنی یعنی ان تتبعنی میرے پیچھے تجھے آ جانا چاہیے تھا، قال یا ابن اما حضرت ہارون جواب دیتے ہیں، اے میرے ماں چاہے لا تاخذ باللحیتی ولا براسی میری داڑھی میرے سر کو نہ پکڑ، انی خشیتو میں ڈرا اس بات سے کہ تو کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا تو نے، ان تقول در صورت میرے چلے آنے کے یعنی میں یہاں سے چل کے آ جاتا تیرے پیچھے آ جاتا تو تُو نے کہنا تھا کہ فرقتا تُو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا، ولم ترقب کو لی اور آپ نے کہنا تھا کہ میری بات کا تُو نے انتظار نہیں کیا، میری بات کا تُو نے انتظار نہیں کیا، اب یہاں یہ ان تقولا پہ عبارت ہے کہ یا ہارون پہ پہلے دیکھو، یا ہارون ما منع کا آشیہ دیکھو، اجتہاد موسیٰ ترک موسیٰ کا نچ زیادہ نافع تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب یہ گمراہ ہو چکے ہیں تو ان گمراہوں کے اندر نہ رہو، ان کو چھوڑ کے میرے پیچھے آ جاؤ، ان کے اندر رہنا ناسب نہ تھا، ان کو چھوڑ دینا ترک مساکنت وہ سمجھے، ان میں رہائش کو ترک کر دینا زیادہ فائدہ مند تھا، آپ چھوڑ کے آ جاتے زیادہ فائدہ تھا، یہ اجتہاد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اجتہاد ہارونی، ہارون علیہ السلام کا اجتہاد کہ ترک مساکنت زیادہ مضر تھی، اگر ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو اس میں زیادہ نقصان تھا. تو بات سمجھے، کیونکہ جب تک ان کے اندر ہارون علیہ السلام موجود ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام اگر چلے جاتے پھر ان کے ساتھ باقی توحید والے بھی چلے جاتے تو پیچھے سارا میدان ان مشرکوں کو مل جاتا، تو پھر شرک اور زیادہ پھیل جاتا، تو اس میں زیادہ نقصان تھا. اب ہارون علیہ السلام کا خیال تھا ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے، سارے مشرک جو اپنی مرضی کرتے جائیں کرتے جائیں، اس میں نقصان زیادہ ہے. اور حضرت موسیٰ کا خیال تھا کہ نہیں، ان میں رہنے میں نقصان زیادہ ہے اور چلے جاؤ تو فائدہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کا اجتہاد بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راجے ہے. یہ دوسری ایک بار بھی دیکھ لو. اب ہارون علیہ السلام جو یہاں سے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے جاتے تو جو موحد تھے وہ بھی ساتھ چلے جاتے اور پیچھے میدان خالی ہو جاتا اور یہ زیادہ شرک کرتے. یہی قیاس اجتہاد ہے حضرت ہارون کا، اور یہ زیادہ راجے ہے بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے. اب قال فما خطبک، اب جواب ہو گیا حضرت ہارون کی طرف سے. اب تیسرا خطاب آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سامری کو کہتے ہیں، خطاب سوم با سامری. اے سامری تجھے کیا ہو گیا، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی، یہ بچھڑے کو بنایا اور یہ سارا سلسلہ جو تو نے کیا کیوں کیا. کالا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي. جب دریا سے جا رہے تھے اور پیچھے فرعون بھی آ گئے تھے، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا. اب فرعون جس وقت پہنچا اور باقی فرعونی بھی، فرعون ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اب وہ دریا میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، ڈرتا تھا. اب وہ ان کو اندر لانا ضروری تھا، اندر آئیں تاکہ ان کو غرق کیا جائے. فرعون اندر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک گھوڑی کے اوپر سوار ہو کے اس کے گھوڑے کے آگے وہ گھوڑی آ گئی، اس کے اوپر حضرت جبرائیل سوار تھے. اب حضرت جبرائیل نے جو گھوڑی کو آگے دوڑایا تو پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی آیا، وہ آیا اور پیچھے باقی فرعونی بھی آ گئے. اب اس طرح ان کو دریا کے اندر لایا گیا. اب اس طرح یہ حضرت جبرائیل کا گھوڑا پار چلا گیا، ادھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بھی پار گیا تھا. اب پار ہو کے سامری کی نظر پڑی، سامری کی نظر پڑی حضرت جبرائیل کے گھوڑے پر. اس پہ جو نظر پڑی وہ جہاں سے قدم اٹھا کے آگے جاتا تھا اس کے قدم کی جگہ پر سبزہ اگ جاتا تھا. اب اس نے سوچا باقی گھوڑوں میں تو یہ نہیں ہو رہا، یہ ایک گھوڑا ایسا آ رہا ہے کہ یہ جہاں سے قدم اٹھاتا ہے تو وہاں نیچے سبزہ اگ جاتا ہے. تو اس سامری کہنے لگا اس میں ضرور کچھ راز ہے. اس نے کیا کیا، جہاں گھوڑا گزر رہا تھا ایک جگہ سے اس نے ایک مٹھ مٹی کی بھر لی جو سبزہ اگ رہا تھا اس جگہ سے، اور وہ اس نے محفوظ اپنے پاس رکھ لی تھی. وہ جو اس نے اپنے پاس محفوظ رکھی تھی، اب اس نے بنایا بچھڑا. اس بچھڑے میں اس نے بڑے عجیب طریقے سے سوراخ بنائے تھے ہوا کے آمد و رفت کے لیے، اس میں سونا بھی ڈالا گیا تھا جس سے کچھ آواز پیدا ہوتی تھی. اب اس میں اس نے یہ مٹی بھی ڈال دی کہ یہ مٹی برکت والی مٹی ہے، کوئی خاص راز والی مٹی ہے. یہ مٹی بھی اس نے ڈال دی، مٹی ڈالی، وہ قدرتی مسئلہ ایسا بنا کہ اس میں ایک آواز پیدا ہو گئی، بالکل جس طرح گائے کی آواز ہوتی ہے اس طرح وہ آواز کرنے لگا. تو وہ کہنے لگے ہاں جی دیکھو نا یہ معبود ہمارا، یہ خدا ہمارا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو نے کیا کیا، اب وہ یہی جواب دیتا ہے بسر تو، کہتا ہے میں نے دیکھا بما وہ لم یبصروا بہ، کہ نہیں دیکھا اوروں نے، میں نے وہ چیز دیکھی جو باقیوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضتن، پس میں نے بھر لی ایک مٹھی، میں نے بھر لی ایک مٹھی من اثر الرسول، رسول سے مراد جبرائیل ہے، جبرائیل. اور من اثر الرسول یہاں پر عبارت درمیان میں مقدر ہے، اثر حافر فرس الرسول، جبرائیل کے فرس گھوڑے کے پاؤں، حافر سم پاؤں، پاؤں کے نیچے سے گھوڑے کے، جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے میں نے ایک مٹھی لے لی. فنبذتھا، پس پھینک دی وہ مٹھی اس بچھڑے کے منہ میں، اس بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی. وکذالک سولت لی نفسی، اس طرح صلاح دی مجھ کو میرے نفس نے. یہ میرے پاس مٹی موجود تھی، میرے نفس نے کہا اس طرح کر، تو میں نے اس طرح کیا، تو وہ کام عجیب بن گیا جی. اچھا جی، کان فذهب، موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے اور فرمایا جا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، یہ ثمرہ دنیاویہ، تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے، تو کہے گا لا مساس، لا مساس، او مینو ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ. جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی، بچتا تھا ہر ایک سے، پھر کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، ثمرہ اخرویہ، تیرے لیے آخرت میں ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ، جس میں اختلاف، جس میں خلاف نہیں کیا جائے گا. یہ دنیا کی سزا بھی، آخرت کی سزا بھی. وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اور دیکھ اپنے معبود کو، زلتا لہے، جس پہ سارا دن مجاور بن کے بیٹھا رہتا ہے تو، آکفن جم کے بیٹھنے والا، مجاور بن کے بیٹھنے والا، سارا دن اس پہ بیٹھا رہتا ہے، دیکھ اس کو، لانو ہر کن نہ ہوا، ہم اس کو جلا رہے ہیں، ہم اس کو جلا رہے ہیں. ثم لننصفنہ، پھر اس کو ہم اس کی راکھ کو اکھیڑ بکھیر دیں گے، فی الیم دریا میں، نصفن بکھیر دینا، یعنی اڑا کر بکھیر دیں گے. اب یہ سزا تیرے لیے بھی ہے اور یہ سزا تیرے اس معبود کے لیے بھی ہے، اس کو ہم چلا دیں گے. لنحرکنہ، اب اس کے اندر سونا تھا، قانون یہ ہے کہ سونا جلا نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھو، اللہ نے اس واقعہ میں سونے کو بھی جلا دیا، کیونکہ اس معبود کو ختم کرنا تھا، وہ شرک کا ذریعہ بنا ہوا تھا. اب اگر وہ ختم نہ ہوتا تو شرک پھیلتا تھا، اس کو اللہ پاک نے ختم کرایا تاکہ شرک مٹ جائے. لنحرکنہ، سونے کا راکھ ہونا خارے کے عادت ہے، خارے کے ہر کے عادت تھا، وہ ساری راکھ بن گئی، اس راکھ کو بکھیر کے دریا کے اندر اڑا کے پھینک دیا گیا. یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوگا شاہ عبد القادر کا ایک حاشیہ، سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا، سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، اس میں مٹی پڑی برکت کی، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا، کہ جاندار کی طرح روح اور آواز اس میں ہو گئی. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اس سے بت پرستی بڑھتی ہے. شاہ عبد القادر. اچھا جی، اب اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. یہ جو سامری تھا، قبیلہ بنو سامرہ کا تھا، یہ منافق تھا، اور یہ فرعون کا جو قبیلہ قبطی ہے، ان قبطیوں میں سے تھا، ان میں سے ہو کے منافقانہ طور پہ بنی اسرائیلیوں کے اندر آیا ہوا تھا، اور منافقانہ طور پہ یہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ آ کے دریا سے بھی پار ہو کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن تھا کیونکہ منافق. اب جس وقت اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ گئے ہیں، تو اس کا ایک ذہن تھا کہ مجھے بڑا لوگ سمجھے، میری عزت ہو، لوگ میرے پاس ہو، بہت آئیں شائیں. یہ سارا کام اس نے اس لیے کیا تھا، اور اس کام کے کرنے میں بظاہر وہ کامیاب ہو گیا، لوگ سارے اس کے پاس اکٹھے ہونے لگے. اب اس نے یہ سارا جو سلسلہ کیا تھا، مفسرین لکھتے ہیں اس نے صرف اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت اور عزت پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ نے سزا ایسی دی کہ وہ کہتا تھا سارے لوگ میرے ارد گرد ہر وقت ہوں، میری بڑی عزت ہو. اللہ نے سزا ایسے دی کہ وہ کہتا تھا لامساس میرے قریب ہی کوئی نہ آئے، اور پھر اس کے قریب کوئی جاتا بھی نہ تھا. چونکہ اس نے شرک کو پھیلانے کے لیے، اپنی عزت اور عظمت بنانے کے لیے یہ کام کیا تھا، اللہ پاک نے دنیا کے اندر اس کو سزا دی کہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. انما الہکم، یہ آیت توحید پنجم، تمہارا ابا الہ وہ ہے اللہ، الذی لا الہ الا ہو، وسع کل شیء علما، جس کا ہر ہر چیز پر علم وسیع ہے. کذالک نقصو، یہ کاف لبیان الکمال. اور یہ آیت تشجیع سوم، تیسری آیت ہے آیت تشجیع. یہ ہمارا ہی کمال ہے، نقصو علیک من انباء ما قد سبق، ہم پہلے واقعات کی خبریں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکرن، ذکر دیا یعنی قرآن. یہاں ذکرن سے مراد ہے قرآن. آگے من آرادا تخفیف اخروی، جس نے قرآن سے اعراض کیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَا، قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَا، اور برا ہوگا قیامت کے دن وہ بوجھ. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، كَيْفِيَّةِ حَشْرِ مُجْرِمِينَ، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہمیں اکٹھا کریں گے مجرموں کو. يَوْمَ اِذِن زُرْقَا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، نیلی آنکھوں والے ہوں گے. یہ پریشانی اور ہولناکی کی وجہ سے ہوتا ہے. یتخافتون بینہم، آپس میں پست پست باتیں کریں گے، یعنی ایسے خوف زدہ ہوں گے، آہستہ آہستہ باتیں کریں گے. ان لبستم، اور کہیں گے ان لبستم الا عشرا، نہیں ٹھہرے ہو تم دنیا کے اندر مگر 10 دن. یہ بوجہ ہولناکی قیامت کے، ان لبستم دنیا و برزخ میں. کہتے تھے ہم تو صرف 10 دن ٹھہرے ہیں جی. نحن اعلم بما یقولون، اللہ کہتا ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. اس یقول امثلہم طریقتن، جب ان میں جو اچھی رائے والے ہیں، امثلہم طریقتن اچھی رائے والے، وہ کہیں گے ان لبستم الا یوما، وہ نہیں ٹھہرے ہو مگر 1 دن. 10 دن نہیں بلکہ تم تو نہیں ٹھہرے ہو مگر 1 دن. ویسالونک عن الجبال، دفع شبہ. قیامت جو آئے گی تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے. اللہ کہتا ہے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. فقل، آپ کہہ دیں ینصفہا ربی نصفا، اڑائے گا ان کو میرا رب اڑانا، ان کو اللہ پاک اڑائے گا. جس طرح روئی اڑتی ہے اس طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑیں گے. فیزروہا، بس کر دے گا اس زمین کو، چھوڑ دے گا اس زمین کو، کان میدان، صف صفا، چٹیل چٹیل میدان، بالکل کوئی پہاڑ وغیرہ نہیں ہوگا. لا ترا فیہا عوجن، نہیں دیکھے گا اس کے اندر کوئی عوجن، کوئی موڑ، ٹیڑھا پن. ولا امتا، نہ کوئی اونچائی. یوم یتبعون الداعی، تخفیف اخروی، اس دن وہ اتباع کریں گے داعی کی. لا عوج لہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، سیدھا اس کی بات پہ آئیں گے. وخشعت الاصوات، جھک جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے. فلا تسمع الا ہمسا، نہیں سنے گا محشر میں الا ہمسا مگر آہستہ آہستہ آواز. یوم لا تنفع الشفاعت، تخفیف اخروی، اس دن نئی شفاعت دے گی، فائدہ کسی کو بھی مگر اس کو جس کے لیے رحمان اجازت دے گا. لا تنفع شفاعت لآحدین, کسی کے لیے شفاعت نہیں ہو سکے گی. الا من, یعنی الا لمن, مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا, جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت ہو سکے گی, اور کسی کے لیے شفاعت نہیں ہو سکے گی. ورضی اللہ قولا, اور جس کے لیے اللہ سفارش کرنے کو پسند کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم, وہ اللہ جانتا ہے ان کے آگے کو ان کے پیچھے کو, آگے کو ما یکونو, پیچھے کو ما کانا. ولا یحیطون بہ علما, اور نہیں وہ عطا کر سکتے بہ اس ما کانت ما یکون میں سے علما, علم کو, یعنی ایک چیز کا علم, وہ بھی اللہ پاک کے علم میں سے کوئی ایک چیز کا علم بھی محیط علم کسی کا نہیں ہو سکتا. وعنت الوجوہ للحی القیوم, عاجز ہو جائیں گے تمام چہرے, جھک جائیں گے واسطے اس اللہ کے جو زندہ ہے, ہر ایک کو قائم رکھنے والا ہے. وقد خوابا, اور تحقیق ناکام ہو گیا وہ جس نے ظلم کیا, ظلمن شرکن از جلالے. ومن یعمل بشارت, جس نے نیکی کے کام کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہو, فلا یخاف ظلم ولا حزما, وہ نہیں ڈرے گا ظلم زیادتی سے, ولا حزما بے انصافی سے یا کمی سے. وکذالک انزلناہ ترغیب الی القرآن, اور یہ کاف لبیان الکمال, ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی. وصرفناہ فی صرفنا فیہ, اس میں ہم نے کھول کھول کر بیان کیا من الوعید, وعیدیں قیامت کے عذاب وغیرہ کا ذکر. لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچیں. او یحدث لہم ذکرا, یا پیدا کرے وہ ان کے لیے کچھ سوچ. فتعال اللہ الملک الحق, یہ سمرا آیات توحید, سمرا آیات توحید. بس نتیجہ یہ نکلا کہ بلند ہے اللہ, ہر قسم کے شریکوں سے بلند پاک ہے, جو ملک بادشاہ ہے حق. ولا تعجل بالقرآن, یہ آیت تشجیع چہارم. ولا تعجل بالقرآن, قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو. ترک تدبیر تاجیل, ترک تدبیر تاجیل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک جبرائیل لے کے آتے تھے تو جلدی جلدی چونکہ پڑھا کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے, تو اللہ پاک کہتا ہے یہ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی, پہلے اس کے کہ پوری ہو جائے وحی. وقر رب زدنی علما, اور کہیں آپ اے میرے رب میرا علم اور زیادہ کر. یہ تعمیل تدبیر دعا. ولقد عہدنا الی آدم, یہ اللہ پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پیش کر رہا ہے. یہ ولقد عہدنا اجمال, ہم نے حکم دیا تھا آدم کو من قبل, اس سے پہلے. فنسیا, بس انہوں نے اللہ کے حکم پہ عمل نہ کیا, ترک کر دیا. ولم نجد لہ عزما, ہم نے نہیں پایا اس کے لیے عزمن, یعنی اللہ کے حکم پر قائم رہنا, اللہ کے حکم پر پختگی اختیار کرنا. جو پختگی اور استقامت ہونی چاہیے تھی وہ ان کے اندر استقامت نہ تھی. اذ قلنا للملائکہ, یہ تفصیل قصہ, تفصیل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کی. ہم نے ملائکہ کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کے سامنے. فسجدوا الا ابلیس, فسجدوا, انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا, فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک, یہ ترہیب, یہ تیرا دشمن ہے, تیری زوجہ کا دشمن ہے. خیال کرنا, فلا یخرجنکما, یہ کہیں تمہیں نکال نہ دے جنت سے. فتشقا, ورنہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے. ان لکا اللہ تجوع فی، یہ ترغیب، وہ پہلے ترغیب یہ آگے ترغیب، بے شک آپ کے لیے اس جنت میں یہ ہے کہ لا تجوع فی، بھوک نہیں لگے گی آپ کو جنت میں، یہ آرام ہے کہ بھوک نہیں لگے گی، ولا تارا آپ ننگے نہیں ہوں گے، وہ ان کا لا تزمو فیہا، اور بے شک آپ لا تزمو فیہا نہ پیاس لگے گی آپ کو، ولا تزہا نہ دھوپ لگے گی آپ کو، فوسوس الیہ شیطان، یعنی اس جنت میں رہو یہ سارے آپ کے لیے آرام ہے، نعمتیں ہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کالا تشریح ہے وسوسہ، کہنے لگا یا آدم ہل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا بتاؤں وہ درخت جو خلد صدا زندہ رہو گے جس کو کھانے کی وجہ سے، وہ ملکن، اور وہ درخت جو ملک بادشاہی والا ہے، لا یبلا وہ بادشاہی جو پرانی نہ ہو، کیا وہ درخت بتاؤں جس کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہو گے اور جس کے کھانے سے بادشاہ بنو گے، ایسی بادشاہی ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہی آیت ہے جو اس ملکین کی وضاحت کرتی ہے، یہاں صاف لفظ آ رہا ہے ملک لا یبلا، سمجھے؟ اس لیے شجرہ خلد اور شجرہ ملک، شجرہ خلد اور شجرہ ملک، یہ درخت ایسا ہے ہمیشہ رہو گے اور اس سے بادشاہی ملے گی، اس سے کیا ملے گی؟ اختیار ملے گا. فاکلا منہا، ان دونوں نے کھا لیا، حضرت آدم اور حضرت حوا. لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت حوا نے مشورہ دیا تھا آدم علیہ السلام کو، خیر چلو کھا لیندے ہیں، اے بابا جی جی آخدے پہنے سفید داڑی والے بابا ابلیس، اللہ دیاں قسمہ چاہ کے آخدہ پیا من لینا چاہیدا ہے. فاکلا، تو کھا لیا انہوں نے، فبدت لہما سوآتہما، نتیجہ سمرا، ظاہر ہو گئے ان کے لیے سوآت، ان کے ننگیش بدن، وطفقا، شروع ہوئے یخصفان علیہما، اپنے وجود پر جنت کے پتوں کو لپیٹتے تھے، جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے. وعصا آدم ربہ فغوا، عصا آدم قصور کر بیٹھا آدم اپنے رب کا، فغوا پس غلطی میں پڑ گیا. یہ سمجھا چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ جنت میں تھے وہاں ہوئی ہے، نبوت کا سلسلہ زمین سے شروع ہوا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ، پیغمبر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی پیغمبری شروع ہوتی ہے زمین سے، خلافت پیغمبر کی شروع ہوتی ہے زمین سے، اور یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا نبوت سے پہلے کا ہے، جنت کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا پیغمبر کے معصوم ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ثم اجتباہ ربہ، رب نے ان کو اور زیادہ مجتبیٰ بنا لیا، توبہ قبول کی، وہدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت پر قائم کر دیا. کالا بتا، کالا سزا اول، اے بتا منہا جمیا، تم دونوں نکل جاؤ یہاں سے. یہاں اے بتا ہے، سورت بقرہ میں اے بتو، وہی آدم اور حوا، ان کے اندر آگے ان کی اولاد کو شامل کر کے اے بتو، اور اثر کیا ہے یہ دونوں تھے اے بتا، یہ پہلی سزا. بعض حکم یہ سزا دوم، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے، تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو جائے گی، یہ دوسری سزا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، میری طرف سے پیغمبر آئیں گے، جو پیغمبروں کی اتباع کرے گا، فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی بدبخت نہیں بنے گا. ومن آرز عن ذکری یہ زجر ما تخیف اخروی، جس نے اعراض کیا ہمارے ذکر سے، ذکر سے مراد قرآن ہے، من آرز عن ذکری جس نے قرآن سے اعراض کیا، فإن له معیشة زنقا، سمرہ اول، اس کے لیے معیشت گزران، زنکن تنگ، اس کی زندگی تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ سَمْرَةَ دُومٍ، ہم اس کو قیامت کے دن زندہ کریں گے آما، اس حال میں کہ اندھا ہوگا، اس حال میں کہ اندھا ہوگا، کالا کہے گا تعجبن، تعجب کے طور پہ کہے گا، اللہ پاک محفوظ فرمائے، قال رب لما حشرتنی اعما، تعجب کر کے کہے گا رب لما حشرتنی اعما، کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے، اعما کیا قصور ہوا، اللہ پاک کون سی غلطی میں نے کی ہے، اللہ پاک جو تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے تو کیا میرا قصور ہے، وقد كنت بصيرا، اس حال میں کہ میں تو تھا بصیر، میں دیکھنے والا تھا، لیکن اللہ اب تو نے جو مجھے زندہ کیا تو نابینا کر کے زندہ کیا کیوں، یہ بصیرن پہ پر لکھا ہے باعتبار اکثر افراد کے، ورنہ دنیا میں بہت کفار اندھے تھے، یا آما سے مراد آما عن الحجہ ہے، کہ قد کنت بصیرا، میں کیا تھا دیکھنے والا، کیا تھا یہ اکثر طور پہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بعض نابینے بھی تو مشرک ہوتے ہیں، بعض نابینے بھی تو دنیا میں بھی نابینا تھے، آخرت میں بھی نابینا، تو یہ اکثر کے اعتبار سے ہے، قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح آئیں تھی میری آیتیں تیرے پاس، اتت کا آیاتنا بواسطہ انبیاء و علماء، انبیاء اور اولیاء علماء کے ذریعے سے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، آیاتنا یعنی احکامات، میری آیتیں میری آیتوں کے احکامات آئے تھے، فنسیتھا تو نے میرے ان احکام کو ترک کر دیا تھا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج کے دن تُنسَىٰ تو بھی چھوڑ دیا جائے گا، تیرا کچھ خیال نہیں کیا جائے گا، کوئی لحاظ پرواہ نہیں کی جائے گی، دنیا کے اندر اللہ پاک نے آیتیں دیں، سمجھے قرآن کی آیتیں آئیں، اب قرآن کی آیتوں پہ توجہ نہ کی، بہت بڑا جرم ہے یہ کہ انسان اللہ کے قرآن پہ توجہ نہ کرے، دنیا کے اندر اللہ کے قرآن سے اگر آما بن کے رہے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ پاک اس کو آما بنا کے اٹھائیں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا اشرکا، شرک کرنے والوں کو اجلالین، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب زیادہ شدید، وَأَبْقَىٰ زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے، اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تفیف دنیاوی، اَفَلَمْ يَهْدِ لَمْ يَظْهَر، کیا ابھی تک ان کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، کم ہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو تباہ کیا، ہلکنا بوجہ اعراض کرنے کے، بوجہ لیکن پھر بھی اب اعراض کرتے ہیں، من آرز عن ذکری، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں، ان فی ذلک لآیات، اس میں ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں ہیں، لآیات اعراض کے مذموم ہونے کی، کہ اعراض کرنا بڑا برا ہے، اعراض نہیں کرنا چاہیے، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، مستفیدین کے لیے، ولولا کلمت ان سبقت میں ربک، دفع شبہ کے عذاب کیوں نہیں آتا، اگر نہ ہوتی یہ بات جو اللہ پاک نے پہلے لکھ دی ہے، پہلے لکھ دیے کہ اللہ پاک فوراً عذاب نہیں دیتا. اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو لکانا لزاما, تو ہو جاتا وہ عذاب لزام, چمٹ جانے والا. جو نافرمان ہے عذاب ان کے لیے لازم ہو جاتا, چمٹ جاتا. وہ اجل مسما, اور اگر وقت مقرر یعنی اجل مسما قیامت, قیامت والی بات نہ ہوتی. فصبر علی ما یقولون, یہ تسلی اور یہ آیت تشجیع بھی ہے پنجم, آیت تشجیع پنجم. فصبر علی ما یقولون, یہ اصول فوز اول. وسبح دوم بحمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل, یہ قبل طلوع شمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مثلا نماز فجر, وقبل غروبها, غروب سے پہلے مثلا ظہر اور عصر, ومن آناء اللیل مغرب و عشاء. پہلے سمجھا چکا ہوں کہ صراحتاً پانچ نمازوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے, لیکن قرآن پاک میں بعض اشارات ایسے ہیں جن سے پانچ نمازیں ثابت ہوتی ہیں. پہلے بھی ایک دو آیتیں گزر چکی ہیں اور یہ آیت بھی ہے. فسبح واطراف النہار, اور دن کے اطراف میں, یہ تکرار اہتمام و تاکید فجر و عصر کے لیے. یہ اطراف النہار کیا ہے؟ اس میں فجر اور عصر, فجر اور عصر ان کو پھر دوبارہ ذکر کیا. دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ تاکید کے لیے, اہتمام کے لیے. لعلک ترضی ولا تمدن عینیک, صوم, امر صوم, اپنی نگاہیں نہ لمبی کرو. الا ما, اس معلوم متاع کی طرف جو ہم نے ان کو دیا. ازواجن منہم, کئی قسم کے کافروں کو, کئی قسم کے کافروں کو دنیا کا ساز و سامان جو ہم نے دیا اس کی طرف توجہ نہ کرو. زہرت الحیات دنیا, جو دنیا کی زینت ہے. زہرا مہ زینت, دنیا کی زینت. لنفتنہم فی حکمت تمتی, یعنی متانا, متا یمتی و تمتیان, حکمت تمتی یہ فائدہ دینا. کیوں؟ لنفتنہم, تاکہ آزمائیں ان کو اس میں. ورزق ربک خیر, رزق عطیہ, رب کا عطیہ خیر ان بہتر وابقا. وامر آلک بالصلاۃ, یہ بیان امر مصلح اور یہ امر چہاروں مارا ہے. واستبر علیہ, یہ امر پنجم, گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. واستبر علیہ, اور ہمیشگی کرو اس پر. لا نسألوك رزقا, ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا. اسی طرح دوسروں سے, تجھ سے بھی نہیں تھے, دوسروں سے بھی نہیں, رزق کا ہم سوال نہیں کرتے. یعنی ایسی ریزی, ایسی روزی جو مخل تالا تاعت ضروریہ ہو, اور اسی طرح اوروں کو. لا نسألوك رزقا, ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, نہ تجھ سے نہ اوروں سے. نحن نرزقك وإياهم, تجھے بھی رزق دینے والے ہم ہیں. نحن نرزقك, تجھے ہم رزق دیتے ہیں, اور اسی طرح اوروں کو. والعاقبۃ للتقوی, اچھا نتیجہ. عاقبت, عاقبت سے مراد العاقبۃ المحمودہ, اچھی عاقبت تقوی والوں کے لیے ہے. وقالوا لولا شکوہ, کالو یہ کہتے ہیں انادن, کیوں نہیں آتا جی معجزہ رب کی طرف سے. بہایت فرمائشی. اب علم تاتہم, جواب شکوا, کیا نہیں آیا ان کے پاس بینا, ما فی صحف الاولا, بینا اس کا, ان مضامین کا جو پہلے صحیفوں کے اندر موجود تھا. کیا مطلب؟ یعنی قرآن معجزہ کافی ہے, قرآن معجزہ کافی ہے. ما فی صحف, ما سے مراد مضامین, جو پہلے صحیفوں کے مضمون تھے وہ اس قرآن کے اندر سارے مضمون آ گئے, تو کیا قرآن والا معجزہ کافی نہیں ہے؟ ولو انا اہلکناہم, اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں, عذاب من قبلہ, لقالو, تو یہ کہیں گے, ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, ہماری طرف اللہ پاک تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا, اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے, فنتبع آیاتک من قبل ان نزل, پہلے اس کے کہ ہم ذلیل ہوں, ونخزہ پہلے اس کے کہ ہم رسوا ہوں. یہ دونوں کا فرق, نزلہ خود بے قدر ہوں, تے نخزہ رسوا ہوں دوسروں کی نظر میں. بظاہر چونکہ ذلت اور رسوائی ایک معنی بنتا ہے اس لیے یہ الگ الگ معنی کر دیا, نزلہ خود بے قدر ذلیل ہونا اور نخزہ دوسروں کی نظر میں ذلیل ہونا. کل کل متربص, کہہ دیجیے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے در صورت مطالبہ عذاب, فتربصوا تم بھی انتظار کرو, فستعلمون ان قریب جان لو گے کون ہے من صاحب الصراط سیدھے رستے والا, ومن اتدا کون ہے راہ پانے والا.